सेठ जी यहाँ पर बड़े बड़े जो है गिद्ध और चील जो है उड़ रहे हैं, कोई ले गया होगा बच्चे को। अब तो सेठ भी बड़े बिगड़ गए, राजा के यहाँ जो है मुकदमा कर दिया, वहां पर बुलाया गया ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन मैं आपको क्या बताऊं, सठस्य साक्ष्यम सठैव वेत्ति चुच्छुंदरी खादति लौह दंडम कथम ने गृद्धि न हतक कुमार। कहा ऐसी ऐसी घटना है, अब इस सठ की सठता को सठ बनना पड़ता है, नीति शास्त्र है, सठे साठ्यम समाचार। हमने ऐसा इतना जीवन भर की हमारी कमाई एक दंडा में रख, जो सड़ मुद्रा दो। अब यदि ऐसा नहीं करता तो उसकी स्वर्ण मुद्रा तो गई थी। ये व्यवहारिक व्यवहारिक है, ये नीति व्यवहारिक होती है, धर्मशास्त्र अलग होता है। धर्मशास्त्र अदृष्ट को, कि किसी ने तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार किया तो तुम मत करो दूसरे के प्रति, तुम जो है वह दूसरे के प्रति गलत व्यवहार मत करो। तो धर्मशास्त्र जो होता अदृष्ट के, उसने किया व्यवहार गलत, उसने गाली दी जाए तो तुम भी गाली दे दो, ऐसा नहीं हो, ये धर्मशास्त्र नहीं कहता है। तो धर्मशास्त्र इस प्रकार का नहीं कहता है। तो इसलिए यहां और जो है वह ज्ञान तो जो है वह सर्वात्म भाव का प्रतिपादक है ना, इसलिए संन्यास में ही जो है ज्ञान प्राप्ति जो करना चाहता उसकी संन्यास में प्रतिज्ञा हो जाती है कि अभयम सर्वभूति ददा मे तद व्रतम न हूं, मैं व्रत लेता हूं कि किसी भी सबको हमने अभय कर दिया जगत में, कोई मेरे प्रति कोई व्यवहार करे मैं उसके प्रति अपने भाव को नहीं बिगाड़ूंगा क्योंकि सर्वात्मा होने जा रहा हूं। ये देखो अब ये धर्म दूसरा है कि नहीं, ये बहुत उत्कृष्ट धर्म है, तो अहिंसा धर्म है। तो इसी को कहते हैं कि न कश्चित प्रतिकूलम आचरत अहिंसक इत्यर्थ, तो सन्यासी हो गया, अहिंसक हो गया, किसी को भी दुख देने का संकल्प उसके मन में नहीं आता है। यह एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठ, जो इस प्रकार अहिंसक है सम्यक दर्शन निष्ठ है, सयोगी परम उत्कृष्टो मतो अभिप्रेत सर्व योगी नाम मध्य, सभी ज्ञानियों के मध्य में वह उत्कृष्ट है, माने वह जीवन मुक्त भी है विदेह मुक्त भी है, वह उत्कृष्ट है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, किंच स्वैराचरण से अप्रतिबंधकत्व कथनात् पर पीड़न से योगिन सम्यक दर्शनम प्रति अप्रतिबंधकत्व प्रसक्तो उक्तम। कहा कि स्वैराचरण तो जो है वह अप्रतिबंधक ज्ञानी के विषय में बता दिया कि नहीं, कि स्वैराचरण हो ही नहीं सकता है, इसलिए स्वैराचरण उसके ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं है। अच्छा कहते स्वैराचरण भले ही न हो पर पीड़नस्य योगिनः, अब भाई व्यवहार में तो दुख दूसरों को दुख हो ही जाता है कि नहीं है, अरे व्यवहार तो ऐसा है भले ही आप दुख न देना चाहे दूसरे को दुख तो हो ही जाता है, इसलिए सम्यक दर्शनम प्रति वो पर पीड़न भी सम्यक दर्शन के प्रति अप्रतिबंधक है, क्योंकि पर पीड़न भी उससे नहीं हो सकता, जैसे स्वैराचरण नहीं हो सकता है, ध्यान में आए कि नहीं, ऐसे पर पीड़न भी नहीं हो सकता उससे, पर पीड़न हो ही नहीं सकता इसलिए प्रतिबंधक नहीं है। दूसरे ढंग से इसका अर्थ मत लीजिए टीका का, स्वैराचरण हो नहीं सकता इसलिए प्रतिबंधक नहीं है, और पर पीड़न भी हो नहीं सकता उससे इसलिए प्रतिबंधक नहीं है। हाँ भाई वो प्रश्न आया था ना कि स्वैराचरण उसके ज्ञान होने पर भी प्रतिबंधक हो जाएगा, कहीं तो स्वैराचरण हो ही नहीं सकता उससे, ये पहले कह चुके ना, नहीं नहीं पहले कह चुके, पहले ये कह चुके, पहले ये प्रश्न उठाया था कि नहीं, पहले ये प्रश्न उठाया था कि इस श्लोक में उठाया था स्वैराचरण के विषय में, आप एक दो श्लोक पहले देखिएगा उसका निषेध किया था, हैं? तो कहा उसको तो कह ही दिया, हाँ तो कहते हैं कि परपीड़न भी उससे नहीं हो सकता, इसलिए इसका भी जो है उसके जीवन मुक्ति में कोई प्रतिबंध नहीं बनेगा। यहां जीवन मुक्ति का ही प्रतिबंध है। अन्यदपि किंचित उच्यते परम योगिनो निर्देश द्वारा योग महात्म्यम इत्यर्थ है। जो भाष्यकार भगवान ने कहा था ना किंच अन्यत, वो जो कहा था उसको कह रहे हैं अन्यत के लिए, कह रहे हैं कि अन्यदपि किंचित पर योगिनो निर्देश द्वारा योग महात्म्यम, योग महात्म्य जो है पर योगी के निर्देश के द्वारा अन्य भी कहते हैं। उपमैव औपमम्यम, देखिए उपमा ही औपमम्य है, औपम्य जो है वो उपमा ही औपम्य है। इसी से जो है भाव शब्द कहा था ना उपमा या भाव, तो भाव वह स्वार्थ भी समझना चाहिए, भाव जो है स्वार्थ है समझना चाहिए। तो उपमेय अर्थ हो गया औपम्य का, आत्मा च तद औपम्यम च, वो कारण तो पहले मिले लिया, उपमा शब्द में करण व्युत्पत्ति है, उपमीयते अनया इति उपमा, और जो भाव कहा वहां पर वो स्वार्थ समझना चाहिए। टीकाकार के अनुसार स्वार्थ समझने से काम बनेगा ना, तो आत्मा तद औपम्यम च तेन सर्वभूतेषु यह समम पश्यति, सभी भूतों में वो सम देखता है, इत्युक्ते तदेव समदर्शनम प्रश्न पूर्वकम विवृणोति, उसी समदर्शन को प्रश्न पूर्वक कहा किम समम पश्यति, तो भाष्यकार भगवान ने कहा सुख और दुख विकल्पार्थत्वम वार्य। अब वा जो था ना सुखम वा है ना, तो वा का विकल्प अर्थ ही होता है, है? यहाँ विकल्प अर्थ नहीं लेना, यहाँ छ अर्थ लेना, वा का अर्थ है छ। तो उसको कहा कि जो भाष्यकार भगवान ने कहा यदि हुआ यच्च है, च ले लिया ना, वा शब्द चार्थे, वा शब्द चार्थ में है, तो इसी को कहा। अच्छा उपदर्शित समदर्शन फलम अभिलषित, अब उपदर्शित जो समदर्शन है उसका फल क्या हुआ, तो खर न कश्यचित प्रतिकूलम आचरती, वो किसी के प्रतिकूल आचरण करते ही नहीं, यही फल है। किम अपेक्षा तस्य परमत्वम तत्रा, अच्छा किसकी अपेक्षा से वह परम है, कहते सर्वयोगिनां मध्ये, सभी ज्ञानियों के मध्य में जो जीवन मुक्त है ना वह परम है। जिसका इस प्रकार का व्यवहार में भी इस प्रकार का है वो परम है, और दूसरे तो बाधित है पर व्यवहार में इस प्रकार के नहीं है तो उसको अपरम समझना, ज्ञानी तो है ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल ये हो गया था आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी। इसको सुन करके अर्जुन ने सोचा कि ये तो भगवान ऐसी बात कह रहे हैं कि जो असंभव बात है। ये सुनने में तो बहुत ठीक मालूम होता है पर व्यवहार में तो असंभव ही है, कोई मच्छर जो है वह काट रहा है, कोई सांप काट रहा है और कहो आत्मोपमेन सर्वत्र उसको हम मारेंगे तो दुख होगा उसको, और वो दुख दे रहा का वो तो अज्ञानी है, वो दुख दे रहा उसका क्या संबंध है। तो उपदेश ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम जीवन में आ सके, असंभव उपदेश जो है वो कैसे बने। अर्जुन तो इस उपदेश को सुनकर के बहुत घबरा गया, उसने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, ये संभव नहीं है। बाधित हो गया मनोनाश ने। जैसे क्या है कि यानी मनोनाश, इसका मतलब आप योग से निर्विकल्प समाधि में नहीं पहुंचे हैं, समझे ना। इसका मतलब वृत्ति निरोध आपका नहीं हुआ है, पर मन संस्कारित हो गया है। संस्कारित होने से शुद्ध हो गया, ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया पर वृत्ति निरोध तो आपको है नहीं। तो वृत्ति निरोध जब आपका नहीं है, तब इसके बाद जो है अब व्यवहार दशा में जो वृत्तियां जो हैं वह काम करेंगी। तो वृत्तियां जब काम करेंगी तो भले ही जो है वह बाधित हों, पर बाधित होने पर भी दृष्ट जो है विक्षेप तो होगा ही। कार्यकरण संघात में मन में दृष्ट विक्षेप होगा कि नहीं। आत्मा में तो है ही नहीं है, वो तो पहले भी नहीं था। उपासना क्षय का मतलब बाध, उपासना क्षय का मतलब जैसे जगत का भी नाश होता है ना, जगत का बाध हो गया। आत्मा में जगत का बाध हो जाता है, जगत का नाश हो गया, यही नाश है, यही नाश है। और मन का यदि ऐसा नाश आप कर देंगे तो मन का नाश तो आत्मा में है ही है, इसमें कौन जो है मना करता है। पर व्यवहार में प्रारब्ध अनुसार जब शरीर रहेगा तो वह मन फुरता दिखता है कि नहीं आपको दिखता। मेरा कहना है कि यहाँ ज्ञानी का विचार नहीं है, यहाँ किसका विचार है। ज्ञानी तो आत्मा है, उसका विचार नहीं है। तो जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, उस शरीर में जो व्यवहार दिखाई दे रहा है, उसका विचार है, उसका विचार है। उसी मन में साधन करके जो है वह ज्ञानी हुआ है ना, इसी बुद्धि से तो ज्ञानी हुआ है। तो उसका विचार है, उसका विचार ये है कि यदि पूर्ण मनोनाश नहीं हुआ है तो जब तक प्रारब्ध है तो प्रारब्ध में मनोवृत्ति तो फुरेगी। तो मनोवृत्ति जब फुरेगी तो मनोवृत्ति फुरेगी तो उससे होने वाला विक्षेप तो होगा ही, भले स्वरूप में उसके विक्षेप नहीं है। इसीलिए मैं कल बार बार कहा आपको कि उसको मुक्ति में कोई अंतर नहीं है, पर जीवन मुक्ति में तो जो है बाधा है ना, विक्षेप तो है ही है। अब जीवन मुक्ति किसकी कही जाएगी, जो कार्यकाल संघात दिखाई दे रहा है उसको लेकर के तो जीवन मुक्ति बनेगी। तो सिद्धांत को हमने कह दिया ना, बाध हो गया तो है कहाँ, वो नाश हो गया, यही बाध नाश है। वहां नाश का अर्थ बाध है, वहां नाश का अर्थ बाध है, वहां नाश का अर्थ दूसरा नहीं है। हाँ, दोनों का अर्थ है बाध। हाँ, बाधित भी होगा फिर भी दिखता है, क्या हुआ। बाधित होने पर भी दिखता है तो क्या हुआ। आत्मबोध में क्या अंतर पड़ेगा, आत्मबोध में आत्मा में कहाँ है। हाँ, तो फिर आत्मा में ये बाधित है ना, तो उसमें क्या अंतर होगा, आत्मबोध में क्या अंतर होगा। अरे हम कहते हैं कि आत्मज्ञानी जो है कमंडल लेके महादेव को जल चढ़ाने गया तो कोई अंतर हो गया, बोलो। आत्मज्ञान में अंतर हो गया, भोजन खाया तो आत्मज्ञान में अंतर हो गया, किसी को उपनिषद पढ़ाया तो आत्मज्ञान में अंतर हो गया। आत्मज्ञान में तो है ही नहीं है ये सब, आत्मा में तो है ही नहीं है। पर ये व्यवहार कैसे हो रहा है, यहाँ विचार ये है कि बाधिता निवृत्ति से जो व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार सुख का भी हेतु बन सकता है, दुख का भी हेतु बन सकता है, समझा कि नहीं। तो इसमें यदि योग के द्वारा उसने मन को आत्मे रखा है तो किसी भी परिस्थिति में, उस प्रकार की स्थिति में उसके मन में कोई मन खींच लिया, अब क्या होना है। तो ये व्यवहारिक सत्ता को लेकर के विचार हो रहा है, और ज्ञान तो उसका स्वरूप को लेकर के, उसमें तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। इसलिए विदेह मुक्ति की बात नहीं है, यहाँ जीवन मुक्ति की बात चल रही है, ये बताया। बात तो है ही है जो है वह बाद में तो किसी प्रकार का अंतर नहीं है, पर बाद होने पर भी विक्षेप का व्यवहारिक विक्षेप का हेतु बन जाती है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सहयोगी इसी रेखा पर योगी माने ज्ञानी, वो ज्ञानी परम क्यों कहा कि वह विदेह मुक्त तो है ही है, जीवन मुक्त भी कोई नहीं क्यों। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर निमित्त से विक्षेप हो भी सकता है, वहाँ विक्षेप हो भी सकता है, इतना अंतर है, इसलिए इसको परम कह दिया, इसको कह दिया परम। वही योग जो है बस बस योग जो है वह योग तो है ना, विक्षेप से रहित करने का हेतु तो योग ही है, समझा कि नहीं। और वासना से जो है वासना संस्कार से छूटने का तद विपरीत वासना, यही है, दूसरा तो है नहीं। अब यही बात कह दी गई, अब यही बात जो है साधक के लिए पहले से ही इसका अभ्यास, साधक तो पहले से अभ्यास करेगा ना, इसी का तो अभ्यास करेगा ना, और उसी अभ्यास के कारण आगे भी अभ्यास होता है, नहीं तो आगे अभ्यास का निमित्त नहीं बनता है, तो संस्कार से होता है। भाई चित्त वृत्ति का जो है चित्त अपने हाथ में जब आ जाएगा तो व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार होने पर भी जब आपके हाथ में कोई चीज है, समझा कि नहीं, तो जब हाथ में आप जान करके कोई चीज कर रहे हैं तो आपको विक्षेप नहीं होता कि आप आपके हाथ में है वो चीज। हाँ, अब हाथ में है तो हम जैसा उसको नचाना चाहे वैसा नचे तो उसको विक्षेप का हेतु नहीं होता, व्यवहार भी उसको विक्षेप का हेतु, ये अंतर होता है। अभी थोड़ी चर्चा इस पर और भी करेंगे, देखिए अभी ये प्रश्न में भी थोड़ी चर्चा ले आएंगे, क्योंकि ये विषय जरा ठीक समझ करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर मनश्चंचलम अस्थिरम इति उपसृत्य श्रुत्य निर्विशेषे चित्तस्य स्थैर्यम् दुष्सकम्। अरे भाई मन चंचल है और अस्थिर है, ये तो सभी जानते हैं, है कि नहीं। अरे मन चंचल है और अस्थिर है ये तो सभी जानते हैं, तो निर्विशेष में चित्त को स्थिर कैसे कर सकते हैं? निर्विशेष में चित्त को स्थिर कैसे करें, ये तो बड़ा दुष्शक है ना, तो हो नहीं सकता है। यदि मनवाना हाँ, ऐसा मन तद उबाय बुभुत्सया, अर्जुन तो घबरा ही गया, पर वह साधक है इसलिए वो उपाय जानना चाहता है कि भाई ऐसा मन जो एकदम चंचल है उस मन को निर्विशेष में स्थित करने को आप कह रहे हैं, ये तो जो है वह बड़ा कठिन मालूम हो रहा है, कठिन का असंभव ही मालूम हो रहा है क्या। तो असंभव मालूम हो रहा है ऐसा कहकर कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप ही संभव कर सकते हैं, आप परमेश्वर हैं, आप संभव कर सकते हैं। हमारे एक बड़े अभिन्न महात्मा थे, वो कभी गीता का उदाहरण बस उसको कृष्ण कर सकता, उसका पालन कृष्ण ही कर सकता, दूसरे नहीं कर सकता। वो कृष्ण की बात है, आप उपनिषद की बात हमको कहो, गीता की बात नहीं कर, तो उसका पालन तो कृष्ण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अरे वो सब है, पर वो हम बात कहते हो, हमारे महात्मा कहते हैं कि वो उसका पालन कृष्ण कर सकता है, दूसरा कोई जो है वो कुछ भी कह देता है, कुछ भी कहते बताओ, अब कर्म करे और जो है कोई फल की इच्छा नहीं करे, कर्माशक्ति न करे, अहंकार न करे, अब बताओ कि कर्म ऐसे होगा, वो तो कृष्ण कर सकता है, दूसरे की बात है। तो अर्जुन भी यहाँ पर देखा कि ये तो फिर असंभव बात है, पर परमेश्वर है, परमेश्वर संभव कर सकता है, बाकी तो ये असंभव ही। इति मनमाना तद उपाय भूत से या पृछन प्रश्नम उत्थाप, इति प्रश्नम उत्थापित। थोड़ा भाष्य देखिए, एतस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य, ये जो सम्यक दर्शन लक्षण जो योग है दुख संपाद्यता मालक्ष्य, इसका तो संपादन करना जो है अत्यंत कठिन है। शुश्रूषुर, इसलिए कुछ सुनना चाहिए। ध्रुवं तत् प्रत्युपायम्, क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई उपाय इस प्रकार का है कि जिस उपाय से निश्चित हो जाए, निश्चित प्राप्त हो जाए। उपाय शास्त्र में बहुत बताए जाते हैं, पर कोई कोई उपाय ऐसे होते हैं कि जो गारंटी के उपाय होते हैं। जैसे को गारंटी के उपाय होते हैं, और कोई कोई उपाय दूर से उपाय होते हैं, उसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर कोई उपाय गारंटी के। जैसे उपनिषद में कहा ना, नय महात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुति। अब ये सब उपाय हैं कि नहीं है? अरे प्रवचन भी उपाय है, बुद्धि भी उपाय है, ये ज्ञान का उपाय है कि नहीं? का यमेश वृणुते तेन लभ्य, जब ये वर्ण कर लेता है कि हमको आत्म ही हो, आत्मदर्शन ही हो, जब वर्ण कर लेता है तो ऐसी आपकी मुमुक्षा, ऐसी तत्परता हो जाए तो फिर ये गारंटी का उपाय है। ये जो है प्रवचन आदि सब कर सहायक करेंगे। और ये चीज यदि नहीं है, केवल आत्मा का वर्ण नहीं किया है आपने, अभी जगत को भी वर्ण करके रखा है। तो ऐसे वहां पर तो रहुगण को बताया, वही जट भरत ने, रहु गणित तपसा ने याति न चेजया निर्वपणाद गृहाद। कहते हे रहुगण, ये जो स्थिति है ये तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकती। अब आप बड़े बड़े यज्ञ करें, कहा तुमने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, कहाँ प्राप्त हुई? न चेजया। कहते घर छोड़ के जंगल में चले जाए, कहते हैं कि निर्वपणाद, जंगल में जाने से भी नहीं मिलेगी। कहा फिर घर ही रहे, घर तो रहे ही तुम क्यों नहीं मिल गई तुमको? अरे वेद का पाठ करें न छंदसा, अरे देवताओं की उपासना करें नाग्नि जला दे सूर्य, कहते फिर कैसे प्राप्त होगी? आप महापुरुषों के चरण धूलि में लोटे बिना नहीं प्राप्त हो सकते। अहंकार छोड़ करके महापुरुष के चरण धूलि में लोटे बिना जो है नहीं प्राप्त हो सकती। तो देखो इस प्रकार से होता है, यहाँ का यमेश वृणुते लभ्य। तब कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसी चीज प्राप्त करना चाहता, ध्रुवम तस्मात, ध्रुवम तत् प्राप्ति उपाय, कोई निश्चित ही उसकी प्राप्ति का उपाय, ऐसा उपाय जो है वह अर्जुन जानना चाहता है। अर्जुन उवाच, योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ताकि हे मधुसूदन, मधुसूदन यहाँ पर संबोधन दिए। कई लोग इस पे जो है कई ढंग से टीकाकार लोग लेते हैं। मधुसूदन इसलिए कह दिया कि भाई मधु क्या है? मधु है असुर, रजोगुण तमोगुण जो है यह क्या है? असुर है। जैसे मधु कैटभ क्या थे? असुर थे। ऐसे रजोगुण तमोगुण ये साधक के लिए असुर के समान, यही तो बाधक हैं। शुद्ध सत्व के उद्भव में यही बाधक हैं। तो आप मधुसूदन हैं, मधु कैटव दैत्य को आप जो है वह मारने वाले हैं, तो हमारे रजोगुण तमोगुण का भी नाश करने में आप समान। तो जिस कारण ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसे प्रतिबंधात्मक जो असुर वही है मधु। और उसको जो है नाश करने में आप समर्थ हैं तो आप हमारे भी जो है वह शत्रु का आप नाश कर देंगे, क्योंकि आपका नाम ही मधुसूदन है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि ये मधु तो और कुछ नहीं, मधुस्फीता वाचः परम अमृतम्। मधु तो वेद है, वेद वाणी जो है वह क्या है, ये मधु है। तो वैदिक जो संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय को सूदना यहाँ पर जो है उसको आगे बढ़ाना, प्रेरित करना, वैदिक संप्रदाय के प्रेरक। जब आप वैदिक संप्रदाय के प्रेरक हैं तो कोई भी शास्त्रीय समस्या जब आएगी तो समस्या का समाधान कौन करेगा, आप ही को करना पड़ेगा हैं? क्योंकि वैदिक संप्रदाय के आप प्रेरक हैं, प्रवर्तक हैं। तो दो प्रकार का भाव निकालते हैं टीकाकार। एक तो पहला भाव, वो भी जो है वह बहुत अच्छा भाव है, और शायद मधुसूदन जी ने ये भाव निकाला जो दूसरा भाव है कि आप वैदिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए आप हमको इस प्रकार का उपाय बता सकते हैं कि जिससे जो है मैं इस योग में प्रतिष्ठित हो सकूं। और वो भी अच्छा अर्थ है कि आप जो है मधुसूदन हैं तो प्रतिबंध नाशक हैं आप, असुर है प्रतिबंधक, उस प्रतिबंध के नाश करने वाले आप हैं। तो प्रतिबंध का नाश करने वाले जब आप है ही हैं तो आपका जब ये स्वभाव है, शील है, तो हमारे प्रतिबंध को भी आप नाश कर देंगे। इसलिए हे मधुसूदन, त्वया यो अयम योग प्रोक्त है, आपने जो है ना समदृष्टि लक्षण, यो अयम जो अभी जो है पिछले श्लोक में समदृष्टि लक्षण जो योग है, इस योग को आपने जो है वह कहा। कैसे कहा? साम्येन प्रोक्त है, त्वया साम्येन प्रोक्त। साम्येन प्रोक्त का क्या तात्पर्य है? विषम दृष्टि निराकरणेन प्रोक्त। वो जो विषम दृष्टि का निराकरण करके, यानी सम होना ना, सुखम व अपने आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यत, सुख दुख को सम देखता है। तो इसका मतलब विषम दृष्टि का आपने आत्म दृष्टि से अतिरिक्त जो विषम दृष्टि थी उस विषम दृष्टि का निराकरण करके। विषम दृष्टि क्या है कि व्यवहार में हमेशा विषम दृष्टि होती है, अरे भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये चोर है, ये डाकू है, ये महात्मा है, ये देवता है। व्यवहार हमेशा विषम होते ही, ये सृष्टि विषम है, ये सब नहीं हो सकती, व्यवहार तो यही है ना। अब इसमें जब व्यवहार हम करेंगे तो विषम दृष्टि से ही व्यवहार होता है, सम दृष्टि से कैसे व्यवहार होता है? व्यवहार तो हमेशा विषम दृष्टि से होगा ना। अरे कोई जो है महात्मा आ रहा है तो आप प्रणाम कर लेंगे है? अब कोई शराब पी करके आ रहा है तो वहां भी प्रणाम करेंगे, वहां किनारे हट जाएंगे आप, भाई किनारे हट जाएंगे, सामने पड़ जाए पता नहीं क्या चाहे वो कर डाले, तो उसे किनारे हट जाएंगे। तो ये व्यवहार जो है जब तक शरीर है तब तक व्यवहार होता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सभी का व्यवहार होता है। तो जब इस प्रकार का व्यवहार होता है, अब आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है विषम दृष्टि निराकरण ही ना, साम्य तभी बनेगा ना, विषम दृष्टि निराकरण। और आपने इसमें युक्ति दे दिया कि आत्मा एक है, तो तुम ये आकृति रूप दृष्टि को छोड़ो, जो अधिष्ठान रूप पर्दा स्थानीय जो आत्मा है वही दृष्टि, अरे वही दृष्टि के व्यवहार कैसे होगा? ये व्यवहार में बात हो रही है ना, समाधि की बात थोड़ा हम कर रहे हैं। समाधि में तो विषम दृष्टि है ही नहीं है, वहां तो कोई बात नहीं है, पर व्यवहार में विषम दृष्टि के बिना कैसे व्यवहार होगा? विषम दृष्टि के बिना तो व्यवहार होता नहीं। विषम दृष्टि के बिना तो व्यवहार होता नहीं। तो आपने कह दिया कि साम्य न, और ये योग आपका अहिंसा प्रधान है। अहिंसा प्रधान में किसी को भी दुख नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मोपमे ने जब कह दिया तो हम किसी भी प्रकार दुखी नहीं होना चाहते, तो किसी को दुखी नहीं कर सकते, तो अहिंसा प्रधान हो गया। तो अत्यंत अहिंसा प्रधान जो है वह ये आपका व्रत जो है अत्यंत अहिंसा प्रधान है, तभी समता बनेगी, नहीं तो समता कैसे बनेगी। तो कहा साम्येन, कोई मानते हैं कि एकदम राग देश रहते न, एकदम राग देश रहित होकर के व्यवहार कैसे होगा। फिर व्यवहार का तो मूल यही होता है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये ठंडी है, ये गर्मी है। अब आप बिल्कुल एकदम जो है राग देश रहित विषम दृष्टि निराकरण पूर्वक जो है अहिंसात्मक व्रत आपने बता दिया। तो ये जो योग आपने कहा साम्येन, त्वया साम्येन प्रोक्तः योगः, यो अयम समत्त योगः, जो ये योग आपने बताया, तो एतस्य अहम् न पश्यामि स्थिराम स्थिति, एक क्षण के लिए। इसलिए उसने कहा भाई मैं समाधि का अभ्यास मान लो हम करें, तो जितने देर समाधि में रहेंगे उतने देर तो ठीक है, पर प्रारब्धानुसार जब व्यवहार में आएंगे तो वही स्थिति रहेगी क्या। इसलिए स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, उस योग का मैं जब विचार करता हूँ तो विचार जो है करता हूँ तो देखता हूँ कि एतस्य योगस्य, कि योग का जो है दीर्घकालीन जिसकी स्थिति हो, व्यवहार में निरंतर स्थिति हो, ऐसी स्थिर जो स्थिति है उसको न पश्यामि, उसको तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। क्यों कि चंचलत्वात्, अरे स्थिति बने की बननी है, स्थिति तो मन की बननी है, आत्मा तो है ही है, तो स्थिति तो मन की बननी है, और मन जो है वह अत्यंत चंचल है, मन को चंचल, मन तो चंचल है ही है, ये स्वभाव से चंचल है, इसका स्वभाव ही चंचल है। और दूसरा ये स्वभाव से चंचल होना भी चाहिए, क्यों जो है स्वभाव से चंचल होना चाहिए, अरे ये जगत का व्यवहार ही कैसे चलेगा यदि चंचल न हो, एक जगह मन टिक जाए तो व्यवहार तो नहीं हो सकता है, इसमें तो झट एक के साथ दूसरा जो है, दूसरा के साथ तीसरा, सब देखना पड़ता है। तो मन है चंचल और आप जो है वह समत्व योग का उपदेश कर रहे हैं और जो है वह भेद निराकरण पूर्वक कर रहे हैं, तो फिर इस प्रकार का कैसे हो सकता है, ये हमको असंभव मालूम हो रहा है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, भाष्य पढ़ लीजिए। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, जो आपने योग कहा कैसा योग, साम्येन समत्वेन, हे मधुसूदन एतस्य योगस्य, इस योग का अहम न पश्यामि नोपलभे, इस योग का जो है वह आगे से संबंध लेना, स्थिराम अचलाम स्थितु, इसको न पश्यामि नोपलभे, मैं नहीं देख रहा हूँ। क्यों, चंचलत्वान मनसः, मन तो अत्यंत चंचल है, अरे क्या नहीं देख रहे हो इस योग का, का स्थिराम अचलाम स्थिति, ये स्थिर जो अचल स्थिति है इसको नहीं देख रहा हूँ। प्रसिद्ध मन तो प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं मन चंचल है, कोई मैं थोड़ो ही कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि भाई मान लो कोई ज्ञानी है, तो प्रारब्ध शेष होने से आप शरीर मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्रारब्ध शेष है शरीर का, तो प्रारब्ध पहले मन में, उसी जैसा प्रारब्ध होगा उसी प्रकार मन में आएगा पहले, और उसी प्रकार का व्यवहार होगा। तो उसी प्रकार का जब व्यवहार होगा, बिना विषमता के भोग कैसे होगा। अरे कोई वस्तु दिखेगी, हैं, और उसी प्रकार का उसकी प्राप्ति है तो उसी प्रकार का जब व्यवहार में, तो व्यवहार में तो जो है वह विषमता ही रहेगी, वहां पर किस प्रकार समत्व दर्शन होगा। इसलिए इसकी स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। हाँ, समाधि लगा करके बैठ जाओ, जितनी देर समाधि में रहो उतनी देर तो हो सकता है। चंचल ये प्रसिद्ध तो ही है, मन चंचल है तो प्रसिद्ध है। हमारे में आप में नहीं है तो आप में आगे होगा, चंचलम के पहले दे दिया होगा वो भाष्य, दूसरे श्लोक के मूल में दिया होगा, नहीं दिया, चंचलम के पहले दे दिया होगा आपने, हाँ उससे संबंध कर दिया, उससे संबंध करना ठीक है, कोई खराब नहीं है। पर यहाँ देखिए टीकाकार लेते हैं कि तत्प्राप्ति उपायम शुश्रूषित संबंध, उसके प्राप्ति का उपाय मनसश्चंचलत्वेपि तन निग्रह द्वारा योगस्थैर्यम संपाद्यताम। अरे मन भले ही चंचल है पर उसका निग्रह करो, निग्रह करोगे निग्रहित हो जाएगा। तब कहा कि अरे प्रसिद्धम एतत्, एतत् प्रसिद्धम, इसलिए इसका आगे से संबंध होना अच्छा है। क्या प्रसिद्ध है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कहते वही प्रसिद्धम एतत्, अरे ये प्रसिद्ध है, मन की चंचलता तो प्रसिद्ध ही है। ही यस्मात हे कृष्ण, यहाँ कृष्ण में भी दो प्रकार का अर्थ लेते कर्षति आकर्षत, कर्षति आकर्षयत इति कृष्ण। दोषों को तो क्या कर देता है, कर्षण कर देता है कृष्ण, विलेखन उसको जो है नाश कर देता है। और जो दैवी संपदा है, जो आवश्यक है, उसको आकर्षण, उसको आकर्षण कर लेता है। तो भक्तजनों के दोषों का तो संहारक है इसलिए कृष्ण है, और उसके लिए भक्तजनों के लिए जो चीज चाहिए उसको जो है आकर्षित करने वाला है इसलिए कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर कहा हे कृष्ण, यानी तुम ऐसा कर सकते हो कि हमारे मन के दोषों को तो कर्षण कर सकते हो, और जो साम्य स्थिति है उसका आकर्षण कर सकते हो हमारे मन में, हमारे मन के चंचलत इत्यादि जो दोष हैं उसका कर्षण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम ही कृष्ण है। और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे समत्व योग को आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि आपका नाम कृष्ण है। इसलिए संबोधन दिया, यहाँ पर हेतु गर्भित जो है संबोधन है हे कृष्ण। अब भगवान ने कहा कि भाई जो है वह क्यों तुम इतनी अधीर हो रहे हो, कहा कि मैं ये तो प्रसिद्ध है सभी जानते हैं कि मन चंचलम, मन चंचल है, चंचल है माने अति चंचल है, अति चलम अत्यर्थम चलम चंचलम, और इतने नहीं है, किसी का जो स्वभाव हो जाता है वो नहीं छूटता है, ये मन का ये स्वभाव है, वो कहीं नहीं ठहरना, ये उसका स्वभाव है, इसलिए अतिचल है मन। अब अतिचल जो मन है तो साम्य स्थिति कैसे बन सकती है, अतिचल मन में तो साम्य स्थिति नहीं बन सकती है। यदि कहो कि भाई अतिचल भले ही हो है? पर किसी भी प्रकार से प्रयास करके जो है उसको लेना चाहिए हाथ में, तो कहते प्रयास क्या करके लिया, प्रमाथी, अब इसको कल ही विचार करेंगे हैं। महात्मा लोग स्वागत कर लेंगे। मंडले से जी आ गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चल रहा था कि चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ने बायोरिव सुदुष्कर। श्लोक का उच्चारण हो गया था और कृष्ण शब्द का भी अर्थ हो गया था। कृष्ण शब्द का अर्थ ही हो गया था कि जो है वह भक्तजनों के पापादि दोष को कर्षण कर लेता, इसलिए कृष्ण है आए। और जो उसके लिए आवश्यक है उसका आकर्षण कर देता, इसलिए भी कृष्ण है। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर कृष्ण संबोधन क्यों दिया कि आप जो है कृष्ण हैं, इसलिए आप दोषों का कर्षण कर सकते हैं। और वो जो सहयोगी परमो मत आत्मोपम में जो है स्थिति समत्व योग, उसका हमारे लिए आकर्षण कर सकते हैं। लेकिन समस्या तो ये है कि ही यस्माद मन चंचलम, मन जो है वो अति चंचल है ना, अत्यंतम चलम यानी चल स्वभाव है। और ही यहाँ पे इसलिए कह दिया कि इसकी प्रसिद्धि है, चल स्वभाव करके सभी लोग जानते हैं कि मन चल स्वभाव है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको जो है वह जिसकी प्रसिद्धि ना हो। तो चल स्वभाव करके प्रसिद्धि है इसका। अरे कहा भाई, जैसे बालक होता है चल स्वभाव होता है, पर उसको विभिन्न प्रकार के उपाय से उसको कंट्रोल तो किया जाता है कि नहीं। बालक चल स्वभाव होता है, एक क्षण स्थिर नहीं रहता है, पर विभिन्न उपाय से बालक को आखिर हाथ में करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो मन चल स्वभाव है, तो भले ही मन चल स्वभाव हो, पर उसको जो है वह हाथ में तो करना पड़ेगा। कहते हाथ में क्या करें, ये तो ढीठ है ना, धृष्ट है। कोई बात सुने, बात सुने तब तो उसको समझाया भी जा सकता है, और जो बात ही कोई नहीं सुनता है ये तो मत डालता है ना, प्रमाथी है। ये ऐसा कर देता है कि ये तो ये मत डालता है, वो विक्षेप करके जो है वो ऐसा क्षोभ उत्पन्न कर देता है अंदर कि परवश कर देता है, विषय परवश कर देता है, इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न कर देता है मन, और इंद्रियां विषय परवश हो जाती हैं। ये तो मत डालता है ना, ये बात थोड़े सुनता है, तो उसी की बात नहीं सुनता है, ढीठ है, धृष्ट है, प्रमथनशील है। ये विक्षेप विक्षिप्त करके जो है परवशी कर परवश कर देता है, ऐसे स्वभाव वाला है। ये सुनती बात तो कोई किसी प्रकार का सुनता नहीं है, तो ये जो है इसको कैसे हम बस में कर सकते हैं। तो क्षोभक क्षोभक वाला है, क्षोभक स्वभाव का है, तो ये मानता नहीं कोई बात। अरे कहते कोई बात नहीं मानता, भले ही नहीं मानता है, लेकिन जैसे बालक न माने न सुने, ढीठ हो जाए, धृष्ट हो जाता है बालक, तो माता पिता की बात नहीं सुनता है, तो उसको जबरदस्ती सुनाया जाता है कि नहीं, उसको जबरदस्ती सुनाया जाता है, उस पर शासन किया जाता है, शासन किया जाता है। अपने यहां बालक पर शासन करने का लिखा है, आजकल तो ये सिद्धांत नहीं मानते हैं, कहते हैं वो ग्रंथि पड़ जाती है। आजकल मानते हैं कि ग्रंथि पड़ जाती है, और ग्रंथि न पड़े इसके लिए अपने यहां तो बड़ी सावधानी थी, क्योंकि अपने ऋषि भी जानते हैं कि ग्रंथि पड़ जाती है। इसलिए क्या है कि श्रद्धा का संस्कार प्रारंभ से रखा, श्रद्धा में ग्रंथि नहीं पड़ती। जहां पर श्रद्धा है और वहां पर यदि व्यक्ति डांट देता है तो वहां पर ग्रंथि नहीं पड़ती, थप्पड़ भी मार दे तो भी ग्रंथि नहीं पड़ती, श्रद्धा रहती। इसलिए श्रद्धा से बुद्धि स्वीकार कर लेती है, वहां ग्रंथि नहीं पड़ती है, और श्रद्धा नहीं है और बल प्रयोग आप किए तो ग्रंथि पड़ जाएगी। इसलिए आपने यहां छोटेपन से ही बालक को संस्कार, गर्भाधान से लेकर के संस्कार होता है ना, वो बालक को संस्कारित क्यों किया जाता है कि बालक का माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, तो श्रद्धा में फिर ग्रंथि नहीं पड़ती। यही एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप हितैषी हैं पर बालक आपकी बात नहीं समझ सकता, बालक आपकी बात तो नहीं समझ सकता ना, पर आपके अनु